Weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Do końca maja możliwe jest polityczne porozumienie w sprawie paszportów szczepionkowych, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Powiat węgorzewski jest najtrudniejszą sytuacją epidemiczną w kraju. Ognisko zakażeń odkryto w szpitalu psychiatrycznym. W serwisie też najnowsze atrakcje pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Porozumienie polityczne dotyczące paszportów szczepień przeciw COVID-19 jest oczekiwane do końca maja, powiedziała na konferencji prasowej w Porto po zakończeniu nieformalnego szczytu Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że prace techniczne i prawne po stronie Komisji powinny się zakończyć w czerwcu. Poinformowała, że 160 milionów osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25% populacji Unii Europejskiej. W Polsce spada liczba zakażeń koronawirusem. Dzisiejsze dane mówią o prawie 4800 przypadkach. To o 1300 mniej niż wczoraj. Zmarło 421 osób. Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w kraju jest aktualnie w powiecie węgorzewskim w województwie warmińsko-mazurskim. Współczynnik zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców wynosi aż ponad 10, podczas gdy krajowa średnia to 1,24. Ognisko zakażeń jest w węgorzewskim szpitalu psychiatrycznym, wyjaśnia wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Część pacjentów została rozwieziona. To głównie ta sytuacja powoduje ten taki niesatysfakcjonującą liczbę przypadków, jeżeli tak można powiedzieć, w Węgorzewie. Ma to charakter ogniskowy. Pracujemy nad tym. Dyrekcja szpitala również myślę, że sytuacja zostanie lada moment opanowana. I jeszcze najnowsze dane dotyczące szczepień. Jedną dawkę przyjęło 10 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest 3,5 miliona Polaków. Mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej. Uroczystości zorganizowano m.in. w Olsztynie. Kwiaty i wieńce pod kolumną Orła Białego na placu konsulatu złożyli prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha. Wiemy, że wolność, którą się cieszymy, nie jest dana raz na zawsze. Każdego dnia powinniśmy walczyć, o niej powinniśmy pamiętać, powinniśmy umacniać naszą demokrację. Mija 76. rocznica zakończenia II wojny światowej, najstraszniejszej w skutkach w dziejach ludzkości. Wojna to jest straszne nieszczęście, to jest największy kataklizm, jaki może spotkać człowieka, bo w wyniku wojny człowiek dopuszcza się mordu na drugim. Tego nie powinno mieć miejsca. Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony jest również m.in. w Czechach i we Francji. Rosyjscy obrońcy praw człowieka liczą, że dzięki przywróceniu Aleksiejowi Nawalnemu statusu więźnia sumienia świat zwróci większą uwagę na jego trudną sytuację. Międzynarodowa organizacja Amnesty International nadała rosyjskiemu politykowi taki status w styczniu, w lutym odebrała, a wczoraj przywróciła. Amnesty International nie zaakceptowała części opinii wygłaszanych przed laty przez Aleksieja Nawalnego. Swoją decyzję organizacja zweryfikowała pod naciskiem rosyjskich i zagranicznych obrońców praw człowieka. Siergiej Dawidzis z Memoriału powiedział Polskiemu Radiu, że nie ma wątpliwości, że Aleksiej Nawalny jest więźniem sumienia i więźniem politycznym. Państwo próbuje utrudniać prowadzoną przez niego działalność obywatelską, a także realizację jego prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzenia, dlatego uznajemy go za więźnia politycznego. W obronie Aleksieja Nawalnego listy do władz Rosji napisali lekarze, intelektualiści, artyści, a także grupa laureatów Nagrody Nobla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat i my to hasło pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To 24. odsłona wydarzenia. W tym roku piknik odbywa się online i będzie trwał cały tydzień. Imprezę obserwuje Przemysław Lis. Już od 18 na wszystkich ciekawych świata i nauki czekają spotkania z ekspertami na żywo i materiały przygotowane przez instytucje badawcze. Dziś we wcześniejszych panelach transmitowano eksperymenty i pokazy naukowe. Na przykład młodsi i starsi domowi naukowcy dowiedzieli się, jak zbudować mały kompostownik, a także domek dla owadów. 3 łyżki oleju. Kiedy dodaliśmy olej kokosowy, to przyszedł czas na sodę oczyszczoną i dodajemy jej 5 łyżeczek. I do tego my dodamy olejek eteryczny lawendowy, jednak ważne jest, żeby dodać maksymalnie 2 kropelki i teraz wszystko wystarczy wymieszać. Dzisiejsze spotkanie zakończy pokaz nieba prowadzony na żywo z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, a jutro kolejny dzień z eksperymentami oraz pokazami online. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Dodam tylko, że pokazy, eksperymenty i warsztaty są dostępne na stronie piknik naukowy.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki, a że koszula zawsze bliższa ciału, to najpierw PKO Ekstraklasa. Do końca 2 kolejki, co prawda znamy mistrza Polski, ale pozostało jeszcze kilka niewiadomych. Za nami zakończone całkiem niedawno, ważne dla układu tabeli w jej dolnych rejonach, spotkanie w Bielsku Białej, w którym pod Beskidzie po 1 zremisowało z Wisłą Płock. Przed nami mecz w Gdańsku, Lechia zagra z Krakowią, ciągle bijąc się europejskie puchary. Wspomniał o tym trener gospodarzy Piotr Stokowiec. Szanujmy też to, w którym miejscu jesteśmy, bo oczywiście, że nie chcę zaklinać rzeczywistości i widzimy, że nieraz ta gra nie jest tak płynna, nie tworzymy takiej ilości tych sytuacji, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że skuteczność szczególnie tej gry w defensywie w tej rundzie wiosennej mocno się poprawiła. Myślę, że celem było naszym też, żeby kibice mieli się czym emocjonować i chcieliśmy grać do końca, walcząc o europejskie puchary i tak jest. Z kolei trener Pasów Michał Probierz przypomina, że jego zespół w poprzedniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie. Są jeszcze te 2 mecze, na pewno zagramy zupełnie inaczej mentalnie. Bo od samego początku sezonu do tego meczu ostatniego byliśmy ciągle pod jakąś presją. Mam nadzieję, że teraz zagramy jeszcze lepiej niż tą pierwszą połowę i tą pierwszą połowę pokazali zawodnicy, że potrafią bardzo dobrze grać i musimy to przełożyć dalej. Tyle Michał Probierz, nawiązujący do zwycięskiego ostatniego spotkania z Górnikiem Zabrze. Mecz w Gdańsku od 17.30, o 20.00 jeszcze spotkanie spisujących się mocno poniżej oczekiwań Wisły Kraków i Lecha Poznań. W Hiszpanii od 16.15, być może kluczowym dla losów mistrzostwa, mecz 3. w tabeli Barcelony z liderem La Liga Atletico Madryt. Wynik tego spotkania podamy w serwisie po 19.00. Teraz jeszcze końcowy rezultat spotkania w Premier League. Leeds 3-1 pokonał Tottenham. Mateusz Cliff w trykocie Pawi został zmieniony w samej końcówce. Zostajemy w Anglii, zostajemy przy futbolu. Premier Boris Johnson, idąc w ślady angielskiej federacji piłkarskiej, apeluje do UEFA o przeniesienie finału Ligi Mistrzów na Wyspy. Byłoby wspaniale zorganizować takie spotkanie. Chciałbym pomóc kibicom obu klubów, by mogli zobaczyć swoje drużyny w akcji w tak ważnym meczu, powiedział Johnson. Spotkanie City kontra Chelsea ma się odbyć w Stambule 29 maja, a Johnsonowi w sprawie kibiców trudno odmówić racji. Wiadomo, jakie mamy czasy. Kończymy Formułą 1 i setnym pole position Lewisa Hamiltona. Okrągły jubileusz przytrafił mu się na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Drugi czas uzyskał Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas. I do usłyszenia po 19.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu, a w dzień na wschodzie możliwe burze i wszędzie porywisty wiatr. Nad ranem od -1 stopnia na Podlasiu do +3 w centrum i 6 na zachodzie. W niedzielę od 14 w Suwałkach, 19 w Warszawie do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to 5. produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty w sklepie lub na mediaexpert.pl. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Jestem kierowcą, testuję systemy bezpieczeństwa. Zostałem w PPK. Teraz na swoim rachunku PPK mam więcej niż płaciłem. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK, ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów.

Dzień dobry. To był bardzo dobry zespół. Audioslave i utwór Original Fire na bardzo dobry początek audycji Trzy Wymiary Gitary, którą mam zaszczyt dziś prowadzić w zastępstwie za redaktora Piotra Barona. Życzę mu zdrowia. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Gitara w rękach Toma Morello. Przed chwilą zaśmiała się w solówce zupełnie jak człowiek, ale tym niewątpliwie pierwszym artystą, który sprawił, że ten instrument odezwał się ludzkim głosem, był Jimi Hendrix. Swoje urodziny obchodzi Paul Samuel Smith, angielski muzyk i producent muzyczny. Był członkiem i założycielem, a przede wszystkim basistą zespołu The Yardbirds, który w latach 60. zapoczątkował kariery takich gitarzystów jak Jeff Beck i Jimmy Page. 8 maja 1943 roku urodził się Paul Samuel Smith. Kończy 78 lat. Days that will excite and make you dream of me at night. For your love, for your love. like the moon if it were mine to give. Oh, yeah, I'd give the stars and the sun for I live. Oh, yeah, to thrill you with delight, I'd give you diamonds bright. There'll be days that will excite, make you dream of me at night. Oh, yeah, Yardbirds. Najpierw w największym przeboju For Your Love, a potem w utworze Psycho Daisies, czyli psychodeliczne stokrotki. Audycja gitarowa, ale teraz będzie o dwóch perkusistach, ponieważ aż dwóch znakomitych bębniarzy dziś obchodzi swoje urodziny, a ja jakoś chcąc nie chcąc zostaję powoli specjalistą od tego, kto kiedy się urodził w Trójce i poza Trójką. Ten pierwszy perkusista, i tu nie do końca będzie tylko perkusji, to Alex Van Halen, który 8 maja 1953 roku przyszedł na świat w Holandii, który przede wszystkim jest znany jako perkusista zespołu Van Halen, który założył wspólnie ze swoim bratem Eddiem, ale nie każdy wie, że pierwotnie Alex grał na gitarze, a Eddie na perkusji, lecz po niedługim czasie zauważyli, że starszy z braci ma większy nieco talent do grania na tym instrumencie, no i tak już zostało. Przed założeniem grupy tytułowanej własnym nazwiskiem, Alex wraz z Eddiem grali m.in. w The Broken Combs, The Trojan Rubber Company oraz w The Space Brothers. No to może teraz posłuchajmy Van Halen. Tak się składa, że ulubiony utwór z ich repertuaru nie należy do ich kompozycji, ponieważ jest to po prostu cover zespołu Kings. You Really Got Me, jeśli chodzi o moje oczywiście ulubione pozycje repertuaru Van Halen. Don't ever let me be out. down. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. Bracia Van Halen jeszcze z Davidem Lee Rothem na wokalu. A teraz ten drugi perkusista jubilat, Chris Frantz. A właściwie Charlton Christopher Frantz, który urodził się 8 maja 1951 roku w Fort Campbell. Jakby nie liczyć, 70 lat dziś kończy. Amerykański perkusista i producent muzyczny, najbardziej znany oczywiście z kapeli Talking Heads, ale także z Tom Tom Club. Ukończył Akademię Shadyside w Pittsburghu. We wczesnych latach 70. poznał Davida Byrna w Rhode Island School of Design. W 1974 roku razem utworzyli zespół o nazwie Artistics. No bo wynikało to z ich zainteresowań sztukami plastycznymi i szkół, w których się uczyli. I wraz z Davidem później przeobrazili swoje muzyczne działania w band o nazwie Talking Heads. Franz przekonał także swoją ówczesną dziewczynę, Tinę, aby przyłączyła się do zespołu jako gitarzystka basowa. No i w ten sposób została jedną z najbardziej znanych basistek w historii muzyki rockowej, nowofalowej, postpunkowej także, ponieważ można by mnożyć kategorie muzyczne, które pasują do zespołu Talking Heads. Grającego, oprócz tego, że muzykę bardzo taką, bardzo dynamiczną, to też niekiedy taneczną. Taki też będzie utwór za chwilę, mocno przebojowy, ponieważ oni zaczynali od grania, jak mówiłem, postpunkowego, a potem jakoś tak mieli dobrą rękę do pisania melodii i świetnych refrenów. Potem po Talking Heads Chris Frantz grał również w zespole Tom Tom Club właśnie z Tiną Weymouth, z którą zresztą założył związek małżeński w roku 1977. No to teraz jeden z takich właśnie przebojowych utworów Talking Heads. And She Was. Tak rozpoczynał się album Little Creatures, wydany w 1985 roku. Kończył się też całkiem nieźle, ponieważ utworem Road to Nowhere. Ale cofnijmy się do ich debiutu fonograficznego, wydanego w roku 1977. Ten album nie zawierał jeszcze tak gładkich, świetnie wyprodukowanych piosenek, ale właśnie takie bliższe muzycznej alternatywie, a nawet post-punkowi. Talking Heads 77 zawiera m.in. utwór Pulled Up. Ah! Jedyna taka sekcja rytmiczna, czyli Tina Weymouth na basie, Chris Frantz na garach, a na gitarach Jerry Harrison, wokalnie oczywiście i gitarowo także. A w zasadzie na pierwszym planie oczywiście był od zawsze David Byrne. Teraz czas na młodsze pokolenie, które krzyczy teraz my. Zespół Black Midi, który jednak ma wiele szacunku dla swoich mistrzów, ponieważ właśnie tak zatytułował swój utwór Talking Heads, ale może ja podpowiem a propos tego utworu, który wybrzmiał, ponieważ ktoś mnie zapytał, co to za świetny kawałek. No Pulled Up, ktoś mnie zapytał mailowo, bo nie tylko Psycho Killerem debiutancki album Talking Heads stoi. I ja zachęcam do większej ilości listów na mój adres mailowy radosław.okrasko@polskieradio.pl. Za te, które dostałem, już bardzo dziękuję i będę się do nich oczywiście odnosił. Dziś prowadzę trzy wymiary gitary w zastępstwie za redaktora Piotra Barona, któremu my wszyscy życzymy zdrowia i czekamy oczywiście na jego powrót. A teraz zapowiedziany już utwór, czyli Black Midi i Talking Heads. Kilka o urodzinach kogoś spoza branży muzycznej. Dziś swoje urodziny celebruje David Attenborough, który na świat przyszedł 8 maja 1926 roku, tak więc ma już 95 lat. O nim i o Krystynie Czubównie za chwilę zaśpiewa ich nieślubny syn Rafał Jurewicz wraz z zespołem Formy Planet. Powoli zbroj. świecić się w nocy. Jestem dzieckiem Davida Tremoro i Krystyny Czubuk. Jestem dzieckiem Davida Tremoro i Krystyny Czubuk. Jestem dzieckiem Davida Tremoro i Krystyny Czubuk. Jestem dzieckiem Davida Tremoro. Jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. I my jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. Audycja gitarowa, a tu prawie sama elektronika w utworze o Davidzie Attenborough i Krystynie Czubównie zespołu Formy Planet. Ale była tam gitara basowa. Takie będę miał alibi, na której zagrał Piotr Pawłowski, znany chociażby z zespołu Made in Poland i The Shipyard. No i jeszcze paru innych bandów, o których kiedy indziej. Prawdopodobnie David Attenborough nie słyszał tego utworu, ale jest szansa, że pani Krystyna Czubówna słuchała tej kompozycji. Pani Krystyno, proszę o sygnał. Pani napisze, jeśli nas słucha. radosław.okraskomaupapolskieradio.pl. Teraz jeszcze jeden taki utwór, nie do końca gitarowy, ale będzie wybitna partia gitarowa. Partia taka bardziej chyba lewicowa, ponieważ Tom Morello zdecydowanie właśnie ma poglądy tego typu, jeśli chodzi o patrzenie na świat i politykę. Tom Morello po raz drugi, ponieważ on rozpoczął ten program z zespołem Audioslave, a teraz gościnnie zagra na swojej gitarze z hip-hopowcami z Cypress Hill. Rise up! Not since the Watts riot of 1965 has this city seemed so out of control. Los Angeles is still on edge. Living in the big city, the American dream is far from me, and the streets are gritty. Everywhere I turn, I'm on a mission for more, but I ain't selling my soul with the dough. That's no go. I'm on the one-way ride to the top. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the robot walk. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy ass gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my peace. Got these punk ass police, want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high that I can't come down. Legalized in every town, across the nation, cause you can never stop the place. Chevy. Got my foot on the floor, I'm hitting switches and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the rhyme. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set, now we're flipping the script. And all you haters couldn't hold my dick. Don't need a clip, but my nine is strict. You should leave it alone and check your tone, cause my nine will spit. This right here is as high as it gets. No shit. Somebody like to split the hill. Kept it real since we stepped on a set. So just throw for a show, you gotta cut the check. Got my clock on deck and my custom vest reads. You can't fuck with me, I'm the best. And you can keep the dress, cause I smoke lift the lift and the push step back. I'm tired of getting pushed. Gotta rhyme though. To the top. Zmarł Bronisław Cieślak, aktor zapamiętany przez publiczność jako porucznik Borewicz. To dla niego za chwilę na gitarze znakomicie odegra motyw z serialu 07 Zgłoś się Adam Palma. No i to będzie akustyczna wersja zagrana techniką fingerstyle. Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością.